الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جزاك الله. لا يهدي بل يمزر ديدي ركا جرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. ده سورة النحل ده سوار لسما سفارة ده آیت نمبر 35 پنځه درشم نمبر آیات دی. دی زینا زجر په شرک باندې ورکی. دلته یو سوال دی داغی جوابونه الله رب العزت ذکر کوي. سوره انعام 48 نمبر آیات کې مونږ د تفسیر التی کړه دی ریکارډ کې موجود دی. سوال دا دی چې دا مشرکان دا کفار وای ک شرک او دا کفر خن نه وي کدا شرک او دا کفر خن نه وي نو په مونږ باندې بالا نه کولې کنا او که خنوین و اللہ با مونگ لپا دی باندی سزارا کولی مونگ آقا دی شرک علم یو و سپوری اللہ منتسن وی نه دا سی ندا قانون او قاعده یاد کا چی یو خوخ دا اللہ دا او بل خوخ دا مخلوق دا مشیت ارادی او رضائی ورت وی خوخه ارادی هغه غیر دا د خوخه رضاینا. فکائنات کې هر شی مامله لار ورغی کمري ترال شه. فکائنات کې هر یو شی هغه په خوخه ارادی دی په خوخه رضای نه دی. لکه وجود د ابلیس وجود د شیطان ابلیس اغه په خوخه ارادي دي د الله پر رضا نه دي. نو دا مشرکان دا اغه د الله پر رضا نه دي د خپل تبه کار کوي. الله فرمایي وقال الذين اشركوا ويا کسان چې هغه مشرکان دي لو شاء الله که خوخه وی د الله ما عبدنا من دونه من شيء مونږ به عبادت نه وی کړی سوا د الله نه د سشي نحنو مونږه ولا آباؤنا او نزمونگ مشرانو زمونگ فلارانم نبا مونگ عبادت کڑے وی دا بلچا او نبا زمونگ مشرانو کڑے وی ولا حرمنا من دونه من شيء او نبوي حرام کړی مونږه سوا د الله نه څه شی د خپل ځان به محرم والي نه کولې چې دا په مونږه حرام دي او دا په مونږه حلال دي دا دویم سوال دی کد الله خوخه نه وي نو په مونږ به دغه څه نه پرې خودلې کنه مونږه ځان باندې حرام کوو په ځان باندې د خپل ځان حلال جوړو الله رب العزت جواب کوي یو دا بره جواب ما چې څنګه وایو دویم جواب دام كذلك فعل الذين من قبلهم دغرنګ کړي وا کسانو چې مخکې د دین او فهل على الرسل الا البلاغ المبين نشته دے فرسول باندی مگر تبلیغ کارا تبلیغ کار د پیغمبر دے باقی کار د الله دے وما علینا الا البلاغ نبی علیہ السلام هغه وی مونږ باندې تش تبلیغ دے تم د تبلیغ کار کوا حلال حرام د الله کار دے عذابونا معجزات هغه د الله کار دے ولقد بعثنا فتاي سلام مونږه لګري الا البلاغ المبين فمون باندې تبلیغ کار دے بلاغ بیان د مسائل مبين بدلایل سلام ولقد بعثنا فتاي سلام مونږه لګري دي في كل امه رسولا فهر يو امتك رسولان ان عبد الله فد خبر باندې چې عبادت د یو الله وکي وجتنی بتاغوت ځان وساتي د عبادت د غیر الله نام ان عبد الله وجتنی بتاغوت تاغوت ستوي کل من عبدا من دون الله د الله نه علاوه کد هر چا عبادت کی اغه ته تاغوت و یاغه که حجر دی که شجر دی که انسان دی که پیری دی خو چی داغه عبادت کیگی نو اغه ته تاغوت وای چی داغه خبر منل کیگی بيد الله نه داغه خبر منی زکه و یعنی عبد الله عبادت بد یو الله کوي فمانا د الا الله باندی وجتنی بطاغوت او زان بچ کئی دا طاغوت دا عبادت نام دا غیر اللہ دا عبادت نام فمانا دا لا الہ لا الہ الا اللہ ان اعبد اللہ وجتنی بطاغوت فمنهم من هدى الله بعضی دا دینا اغدی چی اللہ ورطا ہدیت وکم ومنهم من حقت عليه الضلاله او بعد الذين اغدي ثابت شو فدي باندي گمراهي ولجدا ثابت شو فدي باندي گمراهي ددد عمل دوجنا ددد زد ودائنات دوجنا فسيروا في الارض نو اگر زي پزمككي فانظروا اغري كيف كان عاقبه المكذبين تفسير سمرقندي وي فسيروا في الارض اقراوا القران قران والولا تمكنوا تاريخي واقعات غرا تتوفت ولجي فانظروا اغرا كيف كان سوچ وكا كيف كان عجسرنج شو عاقبة المكذبين اغنجام ده دروجنو ان تحرص على هداهم كتير اسناكي ده دي فهدايت باندين فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي بِشَكَ اللَّهَ تَوْفِيقَ نَوَرْكَي دَهِدَتْ مَنْ يُذِلُّ أَغَسُوكِ أَغَمْرَهَ شِيمْ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ أَوْ نَبَيْدَ دِيدَ فَارَسُوكْ مَدَدْگَار وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ دِي قَسَمُنَا خُرِيفَ اللَّهَ بَلِّكْ لَكْ قَسَمُنَا فَغَسَخْتُ قَسَمُنُ سَرَمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتْ قسم ولی خوری داسی قسم خوری وی نفر تکی با اللہ اغا سوک چی مرشی جهد ایمانیهم سمانا کلق قسمون سمت لگ ده مطلب داده چی دا اللہ فنم بانی قسم بی خوڑو ناغیتا بی جهد الیمین وایو چی کلب دا مشرکانو تاغی عادتم داو چې د مشرکانو د غیر الله په نوم به قسمونه خوړه او بسم الله تي والعزى والمنات دا غیر په نومونو باندې به قسمونه خوړو خو چې کله به خبره مضبوطه وا مؤکده به وا ضروري به وا نو بیا به والله تالله به د الله په نوم باندې قسم خوړو نو دلتا تفسیر سمرقندی دویم جلد 235 صفحه کې ذکر کوي فکل ما خلفا بالله به هو جهد الیمین چې د الله په نوم به قسم خورو نو هغه ته به کلک قسم وایو لانه کانو یحلفون بالاسنام ولی چې دی خو د بوتانو دغه مړو داغی هغه نمونه به اغلست و پاقی بانده به قسمونه خوالو و یسمون الیمین جهد الیمین اغیط به اغلق قسم وایو چه کمه به دا اللہ پنم قسم خوالو او دادا دقی وقت مشرکانو چه ضروری خبر بوا سخت بوا تکلیب بوا یو اللہ تبه چه غوالا نند دی وقت اغول تدی تکلیب راشی سخت راشی دا غیر اللہ تا چه غیوائی نزکوی وقسمو بالله دی قسمو نخری فالا بانلی جهد ایمانیم اغا کلق قسمو نلا یبعث الله من یموت چی نبا فرتکی اللہ اغا سوک چی مرشی بلا اولین وعدا علیه حقا وعدد اللہ دفدی بانلی یقینی اللہ بے بالکل رافا سی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر دخلقنا اغن فہیم اکثر دخلقنا اغن فہیم گورا کافر دے مشرک دے دا دمر خبیس اور زلے چی دا دنا اغس بے اغدر خدے اگر هو موحد دی اگر کا غد دی مشرکانو فمل کی ولی نه دی د دی کافر فمل کی ولی نه دی خو غډیر اگر موحد دی کتا سوچ کړي د وس پیکل په جګړه یو کمزور ای نو چې مخکې دی رواني منډه وای ابل ورپسې نو چې هغه ورسې اگر نور منډه نشي والی نو بیر تر اتاو چې سر نه کته کوي پورته اسمان ته خلنی ولی یو غفا کوي ولی یو اللہ تاواز کئی هر شید اللہ عبادت کئی دا اللہ تسبیحات وئی و این من شیئن الا یسبیحو بحمدی ولیکن لا تفقهون تسبیحهم لیکن تماو تا دا غیب تسبیحاتو نفویو اگر فرنده دا چرنده دا درنده دا اگر طول معاہد دی اگر کاغا دا کافر فملکی ولی ندی اگر مشرکان ندی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے بنی اسرائیلو کی یو اسپای و عامر سے بیخشا او دخونی کنا بنی اسرائیلو کی یو اسپای و آغا بلار بوا دا کوٹی پا سر باندی دا میلمر آگلے دے وی میلمر ایدو اسینے چی را مندر آپسینے کی ومین خوری آغا وی وَيْلَا أَبِي حُزَيْفَ اللَّيْلِ وای مېرې ګمل ما زد شپې په ملما پسی زد خپل مالک په ملما پسی نغا فما والله د الله فنوم باندې قسم خوړم چې زد خپل مالک په ملما نو پسی نغا فما وسګورا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فمل منو فسیدا خبیسان زمر غفا کی چغه صحابه کرام دی د غشیاغان د خبیسان اغي پس سپکی وای اغي پس بدر دی وای ملوی ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلقنا نفیم بسته خلص تړه دې وقال الذين اشركوا ويا كسان چې شرک کړې دي لو شاء الله كخوا خمد الله ما بدنا من عبادت نه وکړې من دوني ما سوا دلنا من شيء ليس شيء نحن مونگا ولا آباؤنا او نزا مونگا فلارانو ولا حرمنا او نبیوی حرم کڑی مل دونیهی ما سوا دلانا مل شیئن سشی کذالک فعل اللذین من قبلیهم دغرنگی کڑی واقسانو چی مخید دینو فهل على الرسول نشتده فرسول باندی الا البلاغ المبین مگر تبلیغ کرام ولقد بعثنا بدعسر ملیگل فی کل امت الرسول فهر یومت کی رسول ان اعبد الله فده خبر باندی چا عبادت دیو اللہ وکی وجتنب الطاغوت زان وساتی دا عبادت دا غیر اللہ نام فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ بَعْضِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا هِدَايَةً وَقُوَّةَ اللَّهِ وَمِنْهُمْ بَعْضِ الَّذِينَ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ تِسَابِتَ شَوَبَدِي بَانِ لِغُمْرَاهِ فَسِيرُونَ وَغَرْزَ فِي الْأَرْضِ فَزْمَكَ كِي بَچَاج گُمْرَاهِ سَابِتَ شَوِيدا دَغِي حَالَاتُ گُورا چَتَ اللَّه تَوْفِيق دَ هِدَايَةَ وَر کړي او دَغِي حَالَاتُ گُورا فانظروا وګورا كيف كان عاقبة المكذبين جسرنگی شو انجام د درو جنو ان تحرص على هداهم كتهرسنا کی د دی فهدت مالی فإن الله لا يهدي بشك الله توفيق نور کی من يذل واسوج گمراشیم وما لهم من ناصرين انا بيد دی دفرا سوق مددگار وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ دِي قَسَمُنَا خُرِفَ اللَّهَ بَلِي جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ أَغَ فَخِ قَسَمُنَا أَغَ كْلَقْ قَسَمُنَا أَخْفَلْ لَا يَبْعَثُ اللَّهِ وَنَوَفُرْتَكِ اللَّهَ مَنْ يَمُوتَ سُوْجِ مَرْشِ بَلَا وَيَوْلِنَا وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَعَدَدَ اللَّهَ فَدِي بَلِي حَقَدًا يقبل أولنا وعدا عليه حقا دوا دافدي الله بني يقين دام ولكن أكثر الناس لا يعلمون يدا سوا بلا بشكا وعدا وعدا الله يدا وعدا دا مصدر كدا سبشي وعدا وعدا وعدا كريد الله وعدا عليه حقا أو بدي بان لی دا یقینی دا دا بالکل رشتو ندا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر دا خلقنا نفویم